طواف رخصت کے مدنی پھول عنایت فرما دیجیے. جب رخصت کا ارادہ ہو اس وقت آفاقی حجی پر طواف رخصت واجب ہے، نہ کرنے والے پر دم واجب ہوتا ہے. آفاقی اس کو بولتے ہیں کہ جو میقات کے باہر سے آیا، جیسے آپ لوگ سب پاکستانی آفاقی کہلائیں گے، مگر جو پاکستانی وہاں رہتے ہیں جدہ شریف میں مثلا کام کرتے ہیں، تو جدہ شریف جو ہے وہ میقات کے اندر ہے، وہ آفاقی نہیں کہلائیں گے، ان پر طواف رخصت. اس میں استباع رمل اور سعی نہیں، عمرے والوں پر واجب نہیں. حیض و نفاس والے کی سیٹ بک ہے تو جا سکتی ہے، اس پر اب یہ طواف واجب نہیں اور دم بھی نہیں. طواف رخصت میں صرف طواف کی نیت ہی کافی ہے، یعنی رخصت وغیرہ الفاظ نیت میں شامل ہونا ضروری نہیں. یہاں تک کہ طواف نفل کی نیت کی جب بھی واجب ادا ہو گیا، سفر کا ارادہ تھا طواف رخ کیا، پھر کسی وجہ سے ٹھہرنا پڑا، جیسا کہ گاڑی وغیرہ میں عموماً تاخیر ہو جاتی ہے، اور اقامت کی نیت نہیں کی، تو وہی طواف کافی دوبارہ کرنے کی حاجت. اور مسجد الحرام میں جا کر نماز وغیرہ ادا کرنے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں. ہاں مستحب یہ کہ پھر طواف کر لے گا آخری کام طواف. طواف زیارہ کے بعد جو بھی پہلا رفلی طواف کیا وہی طواف رخصت ہے، واجب ادا ہو گیا. جو بغیر طواف ہو گیا تو جب تک میقات سے باہر نہ ہوا واپس آیا طواف کر لے. اگر میقات سے باہر ہونے کے بعد آیا، یاد آیا اس کو، تو واپس ہونا ضروری نہیں ہے. جیسے منورہ چلا گیا، مدینہ منورہ میقات سے باہر ہے، جو مدینہ شریف سے حج کے لیے آئیں گے وہ آفاقی حاجی کے، تو اب اگر میقات سے باہر ہونے کے بعد یاد آیا تو واپس ہونا ضروری نہیں، بلکہ دم کے لیے جانور حرم میں بھیج دیں. اگر واپس کرنے والے تو عمرے کا احرام باندھ کر واپس اور عمرے سے فارغ ہو کر طواف رخصت بجا لائے، اب اس صورت میں دم سخت ہو جائے. ہو سکے تو بے قراری کے ساتھ روتے روتے طواف رخصت بجا لائے، کہ نہ جانے آئندہ یہ سعادت میسر آتی بھی ہے. بعد طواف بدستور دو رکھی اس واجب الطواف ادا کی. طواف رخصت کے بعد بدستور زمزم شریف پر حاضر ہو کر آب زمزم پیئیں اور بدن پر ڈالیں، مگر وہی زمزم کی تفصیل عرض کر چکا. بدن پر ڈالنے میں بہت احتیاط کرنی ہے، مسجد الحرام میں پانی کا قطرہ زمین پر نہیں آنا چاہیے، چادر وغیرہ پھیلا کر اچھی طرح اپنے بدن پر، یا مسجد الحرام سے باہر آ بھی زمزم شریف ڈال سکتے ہیں. اب کنویں کی حاضری کی وہ صورت ہو رہی، بے شک باہر آ کر پیئیں بھی اور بدن پر بھی ڈالیں. دروازہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہو سکے تو آستانہ پاک کو بوسا دیں اور قبول حج و زیارت اور بار بار حاضری کی دعا مانگیں. ملتزم پر آ کر غلاف کعبہ تھام کر چمتے اور ذکر و دعا، ذکر و درود اور دعا کی کثرت کریں، پھر ممکن ہو تو حجر اسود کو بوسا دیں اور جو آنسو رکھتے ہیں وہ گرائیں، پھر کعبے کی طرف منہ کیے الٹے پاؤں، یعنی حجر اسود کو بوسا دینا ممکن ہو ٹھیک ہے، ورنہ وہ اسی طرح استلام کر دیجیے، رو رو کر پلٹے. اب کعبے کی طرف منہ کیے الٹے پاؤں، یا ہنستے معمول چلتے ہوئے بار بار مڑ کر کعبہ معظمہ کو حسرت سے دیکھیے، اس کی جدائی پر آنسو بہائیے، یا کم از کم رونے جیسی صورت بنائیے. مسجد الحرام سے ہمیشہ کی طرح الٹا پاؤں بڑھا کر باہر نکلیے، اور باہر نکلنے کی دعا پڑھ لیجیے. حیض و نفاس والی چونکہ مسجد الحرام میں داخل نہیں ہو سکے گی، تو وہ دروازہ مسجد میں کھڑی ہو کر بنگاہ حسرت رو رو کر کعبہ مشرفہ کی زیارت کریں، اور روتی ہوئی دعا کرتے ہوئے پلٹیں. پھر بقدر قدرت فقراء مکہ معظمہ میں خیرات تقسیم کریں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.